کفار کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنے کی اجازت ہے؟ اور یعنی کافر کو آگے بڑھانا، اس کو اعزاز دینا، اس کی کیا؟ دو سال میں نے لاہور میں گزارے ہیں نا، ان پھر کے سلسلے میں وہاں افسر ہم پھیل گئے تو یہ انڈین روڈ میڈیکل کالج کا افسر تھا، تو اس کے خطیب صاحب بڑے ایک تو بہت پختہ علم والے تھے، ایک بڑے محنتی آدمی تھے کہ وہ دو درس روزانہ دیتے تھے، ایک درس قرآن اور ایک درس حدیث. عارف صاحب یاد نہیں ہوں، یہ ان کے روزانہ ہوتے تھے. ہمارے آخری دن تھے، انہوں نے کسی عزیز کی کتاب کا درس دے رہے تھے، تو اس میں آ گیا کہ جب تمہارا اور کافر کا راستے پر امن سامنا ہو تو اسے تنگ راستے پر مجبور کرو. تو ہم نے خیال کیا کہ ابھی تشریح کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہا کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، یہ صحیح ہے، میں اس کا صحیح ماننا ہے. ہم کیا کہتے ہیں، مانتے ہیں ویسے کہ باہر کوئی تشریح ہونی چاہیے. خیر وہ میں نے کہا چلے جا رہا ہوں پشاور، پھر اپنے اللہ سے پوچھیں گے کس کی کیا تشریح. تو جب میں خیبر میڈیکل کالج میں آتا تھا نا، باہر نکلتا تھا، لڑکیاں سر پر دوپہر ٹھیک کر لیتی تھی، جو جوڑے کھڑے ہوتے تھے بکھر جاتے تھے، راستہ صاف کر لیتے تھے، بالکل تھوڑی دیر میں سارا ماحول درست ہو جاتا. دو سال میں باہر رہا، واپس آیا تو مجھے نئے آئے ہوئے لوگ پہچانتے ہی نہیں. میں کالج میں داخل ہو رہا ہوں، پچھلے راستے میں تنگ راستہ ہے وہاں، تو اس میں آگے سے وہ لڑکیاں بالکل پریڈ کرتی ہوئی آ رہی ہیں، سپٹے وپٹے بھی نہیں ہیں لڑکے ساتھ ہیں، میں لگی ہوئی جی آ رہی ہیں، اور میں چل رہا ہوں جو آ رہے ہیں، تو ایسے حال ہو رہا ہے کہ یا تو مجھے ادھر ہو کر ان کو رستہ دینا پڑے گا، اور یا ان کو، اور وہ ہے زیادہ تعداد میں، تو لہذا مجھے ہی رستہ چھوڑنا پڑے گا. میرے دل میں آیا اگر تو ان بے پردہ لڑکیاں اور لڑکوں کے ساتھ مجلس کرتی ہوا رہی ہیں، ان کے لیے اگر رستہ چھوڑے تو یہ تو فحاشی اور بے حیائی کو شاہ ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، ان کا دبدبہ قائم ہوتا ہے، غالب آتے ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بات نہیں ہونا چاہیے، ان کو دباؤ میں ہونا چاہیے. اب کیا کریں گے؟ تو میں تیز چلا نا، اتنا تیز چلا کہ ان کو تتر بتر ہو کر راستہ صاف کرنا پڑا. تو جب وہ دروازے سے داخل ہو کر اندر میں گیا تو مجھے آواز آئی، یہ ہے تنگ راستے کی طرف مجبور کرنا، یہ ہے. یہ جو اقلیتوں کی سیٹیں جو ہیں نا، اقلیتوں کی سیٹیں، یہ ممالک کی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ وہ ان کی اتنی تعداد مقرر کرتے ہیں کہ جس سے وہ اتنے آگے نہ پڑھیں کہ سارے وسائل پر ہی چھا کر قبضہ کر لیں، کیونکہ ملک اقلیت کا نہیں ہے، ملک تسلیت کا ہے. ملک ہے وہ اقلیت کا نہیں ہے، ملک اصلیت کا ہے. ہاں اسلام میں یہ کہ اقلیت کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، ان کی بھی عبادت ہے، ان کی ساری باتیں ہیں، تو یہ ساری کی ساری ہیں، لیکن یہ بات بنی ہے کہ وہ آگے چھا کر سب کچھ وہ لے لے اور اصلیت پیچھے رہ جائے. اور وہ مثلاً ہندوستان ہے تو ہندوستان میں مسلمانوں کو معلومات کے تعلق کا رکھا، وہ فری اوپن میرٹ نہیں ہے، تو ان کی کا ریزرو سیٹیں رکھتے ہیں، ایک ریزرو سیٹ یا ہزار کے پیچھے دو سیٹیں اس رکھتے ہیں تاکہ ان کو اتنا ہی حق ملے جتنا ان کی تعداد ہے اور جتنا ہمارے لیے مفید ہے. تو جس طرح ہمارے کسی اسمبلی کی عورت نے وہ کر دیا کہ ان کو 5% کوٹا دیا جائے، تو پھر گرانٹ کرو پیچھے اسی نے ہائر ایجوکیشن کمیشن والوں نے بتایا کہ ان کو تو فل کمیٹی کے نوکر میں رٹ دیا ہوا ہے. تو اس کے بعد جو ہے تو مزید جو ہے تو ان کے کفر کے اعزاز ان کو دیا جا رہا ہے, 5% اور بھی ہو اور میرٹ بھی ہو 5% اور بھی ہو. پہلے بھی یہ بھی ہے کہ الایات جہاں آزی بادشاہ اندر بنا تھا نا تو اس ظالم نے ان کو 5% سے پیچھے ریجیکشن دی ہوئی اوپن میرٹ کے علاوہ. اور جو آدھی ریزرو سیٹس آر کینسلڈ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے نا مجھے یاد نہ تاکہ پشاور یونیورسٹی کے اس کیس کو میں کسی داخل کراؤں اور یہ کینسل ہوں. ہاں جی وہ بھی بدمان آدمی تھا یاد بھی. تو یہ نہ سمجھے کہ باتیں ہوتی ہیں سیاسی بصیرت نہ ہونے کی لگتیں ہوتی ہیں. ہاں جی بولیے صاحب سیاسی بصیرت نہ ہونے کی لگتیں ہوتی ہیں. وہ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان تب دیا ہے جب تین باتیں اس نے کی ہیں, کمانڈر ان چیف جنرل گریسی امریز پاکستان کا پہلا کمانڈر چیف جنرل گریسی چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کارنیلیس عیسائی وزیر خارجہ سرد عبداللہ قادیانی. تو ماؤنٹ بیٹن سے پوچھا گیا کہ آپ نے نظریاتی ریاست کیوں نہیں ہے, تو اس نے کہا کہ میں نے تب دی ہے when ظفر اللہ was recommended as foreign minister and we have warned جناب not to revive شریعت. کہ ہم نے تب دی ہے جب سر ظفر اللہ کو وزیر خارجہ بنایا اور جناب کو ہم نے بتا دیا ہے کہ شریعت نہیں لگی. تب دیا ہم نے ہمارا ابوالکلام آزاد جو ہے تو مرحوم 7 دفعہ کانگریس کا صدر منتخب ہوا ہے اور ان کی جو کتاب ہے انڈیا مینز فریڈم یہ کوئی ان کے متقدین میں سے تھا تو یہ بولتے رہے ہیں تو اس نے کتاب انگریزی میں لکھی ہے کیونکہ وہ آدمی اردو نہیں سمجھتا تھا. تو سن سن کو لکھتا ہوں اردو کی عمارت سے لکھ سن سن کر انگریزی میں لکھی ہے پھر اردو میں ترجمہ ہوگی. ہماری آزادی, ہماری آزادی جو کتاب ہے اس کو آپ پڑھیں تو ہندوؤں کا جس کو اوتار مانتے تھے گاندھی جو ان کا اتنا بڑا لیڈر تھا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ابوالکلام آزاد گاندھی کو ایسے چلا رہا ہے کانگریس میں جیسے کہ ایک آدمی بڑی عمر کا آدمی بچے کو انگلی سے پکڑ کر چلاتا ہے. اتنا فرق ہے ابوالکلام آزاد اور گاندھی. ابوالکلام آزاد سپاہی کا سیاستدان ہے تو وہ گاندھی کو انگلی سے پکڑ کر چلا رہا ہے. لیکن جب ہندوستان آزاد ہوا ہے تو ابوالکلام وزیر اعظم نہیں بنا ہے لیکن ان کی قابلیت اور خدمات اتنی تھیں کہ بڑا کم اقام کو وزیر تعلیم بنانا پڑا ہے, وزیر تعلیم بنانا پڑا ہے لیکن وزیر اعظم نہیں بنا پڑا. دہلی میں میڈیکل کالج بھی ہے ابوالکلام آزاد میڈیکل کالج کے نام پر. مزار پر ہماری حاضری کی ہوئی دہلی میں ابوالکلام آزاد مدنی. تو یہ تو فہم و شعور و تشعور ہوتا ہے یعنی جب ایمان کمزور ہوتا ہے اور تربیت نہیں ہوتی ہے تو اسلامی شعور جو ہے وہ ناپید ہو جاتا ہے اور مسلمان اپنے فائدہ نقصان نہیں سمجھتے, اپنے فائدہ نقصان نہیں سمجھتا. ابھی پاکستان ہے جس میں 14 جرنیل قادیانی ہو گئے تھے کتنا نظریہ پاکستان کے خلاف ہیں. اس وقت یہ پاکستان کو آ گئے نا تو قادیان میں تو اپنے وہ قادیانی برادری سے کمیونٹی سے پیسے جمع کر کے بشیر الدین نے جو ہے تو کافی ساری زمین خریدی تھی وہاں پر. تو اس میں پھر وہ جب لوگوں نے پیسے مانگے تو اس نے کہا فکر نہ کرو یہ پھر ایک ہونے والے ہیں, یہ تقسیم عرضی ہے اور یہ ایک ہو جائے گی اور ہم جائیں گے اپنے قادیان کو واپس جائیں گے, کوئی انتقال کی ضرورت نہیں. تو کہتے پیسے کھا گیا تھا پیسے کھا گیا تھا تو اس کے انتقال کر کے کہ کس چیز کا انتقال کر کے دیتا اور ملک ادھر رہ گیا پیسے اس نے کھا لیے انتقال کس چیز کا کر کے دیا جی پرائی ملک میں. تو لوگوں کو صحیح جانتا دیا یہ دھوکہ دیا کہ دونوں اکٹھے ہونے والے ہیں جی. اور وہ ربا میں جا کر دیکھیں تو انہوں نے اپنی جو قبریں لکھی ہیں نا بشیر الدین کی اور ناصر وغیرہ کی اور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ عارضی تدفین ہے, ان کو اٹھا کر جو ہے تو قادیان لے جایا جائے گا. جو لوگ نظریہ پاکستان پر ہی نہیں ہیں پاکستان کے وفادار ہی نہیں ہیں ان کے چودہ جنے لگے ساتھ سے. پچیس جنیلوں میں سے چودہ جنیل ان کے تھے, بس وہ تو ذرا صبر کر رہے تھے کہ دو فورسز کا بڑے ہمارے ہو گئے ہیں, ایئر فورس کا بھی ان کا تھا نیوی کا بھی ان کا تھا اور یہ بڑی فوج کا جو ہے تو ٹکا خان تھا. ٹکا خان ریٹائر جب ہو رہا تھا اس کے بعد عبدالحمید تھا وہ قادیانی تھا, یہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ ریٹائر ہو بس یہ اور تینوں فورسز ہماری بس ملک ہمارے کس طرح. اتنے میں سن 74 کی تاریخ چل گئی. اور اللہ پاک نے بچایا. ابھی یہ جو سارا کچھ کر گئے تھے تو یہ بھی تو عوامی زور سے ہوا ہے, تو اس میں نہ ختم نبوت نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے اور نہ کسی سیاسی پارٹی نے دیا. تو ہاں عوام کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ کیا اور اس کے بعد پھر جو ہے تو یہ اس کو بولنے کی بھی توفیق ہو گئی. انہوں نے پہلے جب پہلی تقریر شیخ رشید نے کی ہے تو سندھ کے وہ کون سے تھے جنہوں نے کہا کہ اور شکید ہے تو کیا کر رہا ہے, نام بھول گیا. سندھ کا فضمان پارٹی کا کوئی مولوی صاحب تھا, کیا نام تھا میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو مرض میں یاد ہو کہ سبق یاد رکھنا نہیں ہوتا, یاد رکھنا تو آپ کے ذمہ ہوتے. اس نے باقاعدہ بیان دیا کہ شیدہ اپنے نمبر بنا رہا ہے اس لیے باتیں کرتا. پھر جب عوام کا زور آیا تو چارہ کار نہیں تھا کہ اس بات کو پر لے کر آگے بڑھتے ہیں. اللہ پاک نے کیا یہ ورنہ عوام کے وہ ان کے بس کی بات نہیں تھی. اللہ پاک نے مزید نام یہ کیا کہ کشمیر میں پاکستان سے پہلے سن 73 میں وہ بہت پہلے یہ قرارداد پیش ہوئی تھی اور پھر وہ قرارداد ختم ہو گئی تھی, نہیں اس کو پذیرائی نہیں ملی تھی آگے نہیں بڑھی تھی. اللہ نے اس وقت اس کو مکمل کر لیا کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کا بھی فیصلہ آ گیا. ورنہ سردار قیوم صاحب جو تھا نیک آدمی تھا, اچھا آدمی تھا, نیک قادیانیوں کے شکنجے میں تھا. ہاں بالکل ان کے شکنجے میں تھا. اور منظور نعمانی صاحب اس کے دور میں گئے ہیں کوئی تقریر کرنے کے لیے گئے ہیں, اس میں کسی شہر میں گئے ہیں تو ان کو گرفتار کر کے ان کو جوتے ان کے اتار کر کے جنگل بے امان میں پھینکا گیا. پھر وہ پیدل چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے کہیں راستہ ان کو ملا ہے نکلے ہیں. تو ان نے خط ان کا خط ہے ہزار قیم کے نام پر تمہارے اقتدار میں میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. تو ایک باہر ملک میں مسلمان قاصد گیا نا تو اس سے پوچھا کہ آپ کے خلیفہ کی کیا خصوصیات ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوچھے پر اٹھا، انہوں نے کہا لا یخدا ولا یخدا، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، لا یخدا ولا یخدا، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. تو دربار کا آدمی دانشور تھا جس نے سوال کیا تھا، اس نے کہا اس آدمی نے دو لفظوں میں اپنے خلیفہ کے بارے میں ایسا بیان دے دیا کہ اس بیان کا جواب نہیں، دھوکہ نہیں دیتا، گویا امانت دیانت کا نمونہ ہے جو انسان کے لیے اعلیٰ کمالات ہے، دیانت امانت کا نمونہ ہے، اور دھوکہ نہیں کھاتا ہے، گویا فراست کا نمونہ ہے. تو فراست اور دیانت ہی تو دو باتیں شخصیت کی، شخصیت کے پاس فراست ہو، سمجھ بوجھ ہو، جس کے پاس دیانت ہو، یہ تو ناقابل تشخیص تصخیر شخصیت، اس پر تو کوئی غالب نہیں آ سکتا. کہ اس نے تو اپنے خلیفہ کے ایک جملے میں اور دو الفاظ میں اس نے ایسا بیان دے دیا کہ اس بیان کا کوئی جواب نہیں جایا. سونے اور ہیرے سے تلنے والی ترتیب ہے سبحان اللہ. تو جب آدمی کو اللہ پاک کا خالق نصیب ہوتا ہے، جب یہ اپنے دل کو صاف کرتا ہے، اس میں تقوی آتا ہے، اس میں اللہ کا تعلق آتا ہے، اس اللہ کا غیب نکلتا ہے، اس کی گندگیاں دور ہوتی ہیں، تو پھر اس کو اللہ پاک فراست ایمانی نصیب فرماتا ہے. اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ وينطق بتوفیق اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ کی توفیق سے بولتا ہے. تو جو کیفیت ایمانی کے انعامات ہیں نا، کیفیت ایمانی کے انعامات میں سے جو ہے تو فراست ہے، یعنی شرع صدر ہے، یعنی اور قوت فیصلہ ہے، تو یا سچ ہے، سچے خواب ہیں، یعنی ہاتھ پہ غیبی، یعنی غیب کی آواز سے رہنمائی کا ہونا ہے. رحمت ہیں، نعمت ہیں. تو علی صاحب اصلی کے کشف ہے اور وغیرہ ہے، وہ عارضی ہیں، شرع صدر ہے، فراست ہے، ہاں جی، اور یہ باتیں عطا ہوں مومن کو ہوتی ہیں، یہ یعنی اصلی نتائج میں سے یہ ہیں، وہ زوائد میں سے، یہ نتائج میں سے اللہ کا تعلق ملنا، تقوی کا ہو، پرہیزگاری آنا، ساتھ شرع صدر ہونا، فراست ہونا، یہ باتیں انسان کو ملنا، یہ جو ہے تو یعنی وہ رحمتیں ہیں اللہ کے تعلق کی جو کہ انسان کو عطا فرمائی جاتی ہیں. اور دنیا کے لحاظ سے اللہ پاک راحت نصیب فرماتا ہے، عافیت نصیب فرماتا ہے، جی خیر کے حالات نصیب فرماتا ہے. پھر راحت رحمت کی روٹی لے کر دار سال کے کھا رہا ہے، ایسا اس کو لطف آ رہا ہوتا ہے، ایسی عزم ہو رہی ہوتی ہے، ایسی صحت کے ذریعے بن رہی ہوتی ہے. تمہاری بلا صحت بیماریوں کا ایک گروپ ہے ہماری میڈیکل کی کتابوں میں، اس کو کہتے ہیں آٹو امیون ڈیزیز. آٹو امیون کہ وہ کہتے ہیں وہ آٹو امیون ڈیزیز کیا ہے، انسان کے بدن کے اندر جو ہے تو اس کے خلاف ایسی چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو اس کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کرتی ہیں. اور آٹو امیون ڈیزیز کی بنیاد جو ہے تو ڈاکٹر صاحب اسٹریس ہے، یہ ایک انون ہے، انون اور ایک اسٹریس ہے. چلیے آپ کو ایک دس پاکٹ میں اس طرح گاؤں میں 15 دن قیام کیا نا، تو پرانے ساتھی دو برادری والے آتے رہے ملنے کے لیے، تو ایک لڑکا آیا، اس نے کہا میں بیمار ہوں جی، اور میں ڈاکٹر اور پھر سر میری جو ہے تو بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. تو وہ میں نے اس سے پوچھا تو اس کی آٹو امیون ڈیزیز دی تھی، اس طرح کی تھی. میں نے کہا اس کی تو بنیاد کوئی ہوتی ہے اندو، یعنی وہ ایسا غم کی، ایسی پریشانی کی جس کا انسان کا پاس حل نہ ہو. تو میں نے کہا کہ آپ کی تو کوئی معلومات کرنی چاہیے کیا کہ آپ پر کون سا دو کون سی پریشانی ہے. تو مجھے دوسرے رشتے دار نے کہا کہ یہ پراپرٹی ڈیلر ہے. پراپرٹی ڈیلر نے کہا کہ تم نے جگہ خریدی ہے یا تم مسجد بنا رہے ہو, اس کے پاس سات پلے جگہ ہے, پیچھے کا بھی زمین ہے, تو اس نے سات ملے خریدے ہوئے کہ ان کا رستہ میں نے بند کرنا ہے اور پھر جو ہے تو یہ میرے آگے بند ہو جائیں گے, مجھ پر خریدیں جیسے میں چاہوں گا, مجھ سے راستہ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ اس کے دن رات اس کے کام چلتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا بس خدا آپ کی مرضی ہے کہ آپ صحت چاہتے ہیں یا یہ پیشہ چاہتے ہیں, آپ کو جو پیشہ ہے اس میں صحت کا انتخاب کرو, جس چیز کو چاہتے ہو اس کو لے لو, اس کو اگر چھوڑتے ہو یا چلے سی بھی چلو, لیکن اس ترتیب کو اگر چھوڑتے ہو تو بس مسئلہ حل ہوتا ہے, اور نہیں چھوڑتے ہو تو بس. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.